हाँ जी, सांख्य दर्शन का 12वां दिन। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम् इंद्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। इसको लेकर के हमने विचार किया है और प्रातिलोम्य क्रम से समझने का भी प्रयास किया है। पंचमहाभूत, स्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अंतिम कार्य है। उन कार्यों को देख करके उनके कारणों का, पंच तन्मात्राओं का, सूक्ष्म भूतों का अनुमान होता है। फिर उन पंच तन्मात्राओं के माध्यम से अहंकार का अनुमान होता है। उस अहंकार से महतत्व रूपी बुद्धि का अनुमान होता है और उस बुद्धि से सत्वरस्तम रूपी प्रकृति का अनुमान होता है। इस प्रातिलोम्य क्रम से इन कार्य पदार्थों को लेकर के बताया गया है कल के पाठ में। हाँ जी, जी जी जी नहीं, वो तो अनुमान का प्रकार बताया जा रहा है कि स्थूल भूतों के माध्यम से एक अंतिम पदार्थ स्थूल भूत बताया, तो उनको स्थूल भूत मान लिया आपने शब्द प्रमाण के माध्यम से। फिर उसके बाद आप उसके कारणों का अनुमान करो, फिर उसके बाद उसके कारणों का अनुमान करो, ऐसा है। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर आपको करना है तो शरीर है, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसके माध्यम से पंचमहाभूतों का अनुमान कर लो, फिर उन पंचमहाभूतों से फिर उनका अनुमान कर लो, फिर उनसे उनका अनुमान कर लो, ऐसा है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो आपको फिर पंचमहाभूतों की जो समाधि लगती है, समाधि योग दर्शन में समाधि बताई ना, चार प्रकार की समाधियाँ बताई है। उन चार प्रकार की समाधियों में पहली समाधि है स्थूल भूतों की। तो स्थूल भूतों की समाधि में सबसे पहले पृथ्वी का साक्षात्कार करेगा, पृथ्वी की समाधि लगाएगा। तो समाधि किसकी लगाएगा? जिसको देखा नहीं उसी की तो समाधि लगाएगा। तो यदि देख ही रहे ना पृथ्वी को, फिर उसकी क्या समाधि लगाना? उसके लिए इतना बड़ा वैराग्य को प्राप्त करना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम, आदमी प्राप्ति नहीं कर पा रहा है उस वैराग्य को, उस एकाग्रता तक पहुंच नहीं पा रहा है। जिस एकाग्रता तक पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये सारा करके उस विवेक वैराग्य को प्राप्त करके मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके तब वो समाधि लगाता है। और वो सबसे पहले जो समाधि लगती है वो संप्रज्ञा समाधि। और संप्रज्ञा समाधि के चार भेदों में जो पहला भेद है वो स्थूल भूतों का साक्षात्कार वाली समाधि है। और उन स्थूल भूतों में भी पांचों एक साथ तो कर नहीं सकते, और उन पांचों में सबसे पहली समाधि लगेगी पृथ्वी की। पृथ्वी तो प्रत्यक्ष है, याद रखना, अप्रत्यक्ष पदार्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए जो प्रक्रिया चलती है उसका नाम है ध्यान। ये याद रखना। बेटे का ध्यान नहीं होता, याद रखना, न पति का होता है, न पत्नी का होता है, न विद्यार्थी का होता है, न आचार्य का होता है। वो ध्यान नहीं है, वो स्मृति है, उसको आप याद कर रहे हैं। जिनको पहले देख रखा है उनको आप याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसका ध्यान नहीं होता। ध्यान किसका होता है? जिसको आपने देखा ही नहीं, जिसको प्रत्यक्ष ही नहीं किया, उसका पहली बार ध्यान होता है। तो ना देखे हुए उस पदार्थ का देखने के लिए, उसका प्रत्यक्ष करने के लिए जो प्रक्रिया चल रही होती, उस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। और उस ध्यान से फिर समाधि में पहुंच जाते हैं। तो देख ही रहे ना उसको, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपका ध्यान थोड़ा कर सकता हूं। ध्यान तो देखने के लिए किया जाता है, प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान होता है। मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? किसी वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान होता है। जिस वस्तु को हमने देखा ही नहीं, उस वस्तु के बारे में जाना है शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से, जान करके जो जाना है शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों को सहारा ले करके, उन शब्दों के माध्यम से उस वस्तु तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है ध्यान। और उस वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने आप को उस वस्तु के पास उपस्थित होना पड़ेगा, या वो वस्तु आपके पास उपस्थित हो, तब उसका हम ध्यान करेंगे, उसको देखने के लिए वो प्रक्रिया चलाएंगे। तो उस प्रक्रिया में पहली जो समाधि लगती है वो पृथ्वी तत्व की, वो तो देख ही रहे, प्रत्यक्ष ही है, फिर उसका क्या ध्यान करना है? पकड़ में आ रहा है? और ये जो पंचमा भूत है वो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से अंतिम पदार्थ है, पर सर्वथा अंतिम नहीं है। उन पांचों तत्वों को मिला मिला करके परमात्मा ने सारा का सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है उसको बनाया। उसी प्रक्रिया में इस शरीर का भी निर्माण पंचमाभूतों से ही हुआ है। क्या है वो पंचमाभूत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और वो ये नहीं है, ये भी उन्हीं से बना है जिनको हम देख रहे हैं। जैसे शरीर जिन पंचमाभूतों से बना है, जैसा शरीर बना है इस शरीर के अनुसार ही पृथ्वी जिसको हम देख रहे हैं ये भी उन पंचमाभूतों से बना है। ये जल भी उसी पंचमाभूतों से बना है। नहीं समझ में आता है इस शरीर में, इस शरीर को क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं, पार्थिव कहते हैं ना। पृथ्वी तत्व इसमें मुख्य अधिक है, अधिक मात्रा में। आप सिद्ध नहीं कर सकते इस शरीर में जल तत्व अधिक है, इस शरीर में जल तत्व अधिक है, तो फिर पार्थिव कैसे कहेंगे? नहीं, न्याय वैशिष्य कोई भी हो तो इसका यह मतलब है ये पृथ्वी नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, ये जल नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। तो वो पांचों महाभूतों को मिलाने पर ऐसा शरीर, ऐसा सूर्य, ऐसा चंद्रमा, ऐसे नक्षत्र, ऐसे वृक्ष वनस्पतियां, ऐसे पहाड़, ये सब बने हुए हैं। और उन्हीं पंचमाभूतों को आधार बनाए हैं वैशेषिककार ने, और उसको अनुरूप में स्वीकार किया है जो दिखाई नहीं देते, ठीक है ना? तो ये वाली नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही प्रश्न था, ठीक है। पीछे एक मैक पीछे रखिएगा और एक आगे रखिएगा। स्पष्ट बोलिएगा, सुनाई देना चाहिए सबको। वेदों में कंसेप्ट है एको है महेश्यामी। हाँ जी, दूसरा एक कंसेप्ट है गीता में कि मैंने ही पृथ्वी को और मैंने ही सबको बनाया, जिनको भी मैंने बनाया, तो उससे और सामने कृष्ण के अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा है, मैं एक हूं अनेक हो जाऊंगा इसका अभिप्राय समझना चाहिए ना। इसका अभिप्राय है मैं एक हूं अनेक हो जाऊंगा का मतलब है मैं अकेला हूं अब बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके अनेक हो जाऊंगा, इसका ये भी अर्थ होता है, और इसका ये भी अर्थ होता है मैं एक ही हूँ, मेरे पार्ट्स अलग अलग हो जाए तो अनेक हो जाऊंगा, इसका ये भी अर्थ होता है। तो अब आपको ये समझना होगा जो एक है, तात्विक रूप में एक है, जिसके खंड नहीं हो सकते, वो अनेक कैसे होगा। तो उस वाक्य का अर्थ समझने के लिए पूरा का पूरा दर्शन है। किसी वाक्य को समझने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। तो जो वाक्य हम पढ़ते हैं, जो वाक्य हम सुनते हैं, जो पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं, जिस पेज को, जिस पृष्ठ को आप पढ़ते हैं, जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, उसको कैसे समझा जाए, इसी के लिए इतना बड़ा दर्शन है। उसका यही अभिप्राय है कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ, इसका मतलब ये है कि मैं अकेला हूँ, अनुभव करता हूँ, ठीक है ना। आत्माएं अनुभव नहीं करती हैं, उनको अनुभव कराने के लिए इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाऊंगा, विविध प्रकार के पदार्थों को बनाऊंगा, फिर उनको शरीर बना करके दूंगा, तब वो अनुभव कर लेंगे, तब हम अनेक हो जाएंगे, इसका ही अभिप्राय होता है, ठीक है। हाँ बोलिएगा। बनाई का अभिप्राय समझ लीजिएगा, बनाने का मतलब है अभाव से भाव के रूप में नहीं ला सकता भगवान, जो पहले से है उसको प्रकट करता है, यही बनाने का मतलब होता है, ठीक है। जो पहले से सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति है उसको लेकर के सृष्टि के रूप में बनाई। ये विजिबल जितना भी संसार आपको दिखाई दे रहा है इसको भगवान नहीं बनाया, मनुष्य नहीं बना सकता, ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। तो भगवान ने जो बनाया है वो जो मूल कारण के रूप में जो रॉ मेटीरियल है ना, उसको लेकर के तो बनाया, अभाव से कैसे बनाएगा। एक बात, अपने में से कैसे बनाएगा, वो तो चेतन तत्व है, ये तो जड़ तत्व है। तो बहुत सारी बातों को हमको धैर्य से समझना होगा, उसको समझने के लिए विधिवत शास्त्रों को पढ़ते जाएं, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने आती जाएंगी, ठीक है जी। तो इस निर्माण की प्रक्रिया में हमने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों प्रक्रियाओं से समझने का प्रयास किया है। हाँ जी, जी नहीं, इस शब्दों के रूप में तो नहीं कह सकते, वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से आगे पहुंच करके क्वार्क्स तक पहुंच गए, उसके फिर आगे थोड़ा सा और पहुंच गए, तो वो उसका और इसका ऐसा कोई मेल नहीं। हम ये नहीं कह सकते वो महतत्व तक पहुंच गए, महतत्व तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कह सकते तन्मात्र तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि तन्मात्राओं के आगे फिर इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों तक तो अभी पहुंचे नहीं है, तो तन्मात्रा तक कह सकते हो आप, क्योंकि तन्मात्रा के आगे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को जान लेते, समझ लेते, तो अभी तक तो वहां तक पहुंच नहीं पाए, तन्मात्राओं तक कह सकते हो। अब ये हम नहीं कह सकते, एक पकड़ में आए तो बाकी भी पकड़ में आ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। जी, हम आगे बढ़ रहे हैं, 66वां सूत्र है। हाँ जी, ये बार बार जो हमारे सामने प्रश्न आता है कि प्रकृति पहले से है तो उसको किसने बना है, ये बात क्यों आ रही है हमारे मन में। कोई चीज पहले से है तो पहले से है, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लाएंगे हम। पहले सुन लीजिएगा, तो ईश्वर ने बनाया है, बिल्कुल ठीक बात है, सब कुछ ईश्वर ने बनाया, अब इस सब कुछ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आपको, सब कुछ का मतलब क्या? हाँ तो सृष्टि आप बता रहे हो ना, तो सृष्टि को बनाया, सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ है उन सब कुछ पदार्थों को ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर ने इस सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों को बनाया है तो कैसे बनाएगा, इस प्रक्रिया को भी तो समझना पड़ेगा ना। कोई बनाने वाला किसी चीज को बनाता है तो कैसे बनाता है? पहले पहले इस बात पर समझ लीजिएगा, आप जो भी उदाहरण देंगे वो आप वहीं पर पहुंचेंगे। मकड़ी भी जो बनाता है वो अपने में पहले से रॉ मटेरियल है ना उसके पास में, तभी तो बनाएगा ना जाल। जो जाला बनाता है मकड़ी तो वो उसके पास में पहले से है, तभी तो निकाल करके बनाता रहता है। उसके पास स्टॉक में है ही नहीं है तो कहां से ला करके बनाएगा। तो आज आप मकान बनाते हैं तो कहीं से उसके रॉ मटेरियल ला करके बनाओगे। तो भगवान भी बनाता है तो वो भी तो कहीं से लेकर के बनाएगा ना। अब ये कहते हैं नहीं उसको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है भगवान ने अपने आप को भी बनाया होगा फिर। तो बनाया जब ये बात आएगा, बनाया है तो कहीं से लेकर आपको बनाना पड़ेगा। जो चीज पहले से विद्यमान हो उसको लेकर के कोई चीज बनाई जाती है, जो चीज ही नहीं है कोई वस्तु ही नहीं है तो कैसे बनाएगा। भगवान का मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता हो, हाँ ये बात समझ लेना। भगवान का मतलब ये नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता, मतलब अभाव से भाव पैदा कर लेगा, ऐसा भगवान नहीं हो सकता। भगवान नियमों के आधार पर चलता है, जो नियम है जो शाश्वत सिद्धांत है उसके आधार पर ही भगवान चलेगा। मनमर्जी भगवान नहीं कर सकता। अगर भगवान ऐसा करने लग जाएगा तो हम भी कर लेंगे ना, हम तो वैसे ही कर रहे हैं मनमर्जी, इसलिए हमको दंड देता है भगवान। ठीक है ना, जब हम मनमर्जी करते हैं तब भगवान दंड देता है, और भगवान भी मनमर्जी करने लगे फिर तो वो हमें क्यों दंड देगा। हमें इसलिए दंड देता है हम लोग मनमर्जी करते हैं, यानी नियम के विरुद्ध करते हैं। तो भगवान स्वतः नियमों में चलने वाला है, इसलिए नियम विरुद्ध करने पर हमें दंड देता है। और वो कैसे नियम विरुद्ध चलेगा, अभाव से भाव कैसे लाएगा भगवान, नहीं ला सकता। तो जो पहले से है इसका मतलब है वो पहले से है, उसको कोई नहीं बना सकता। ये बात बुद्धि में बिठाना पड़ेगा आपको, इस बात को, जो पहले से है जो अंतिम तत्व है उसको कोई नहीं बना सकता। वो है तो है, अब उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते क्यों है तो है, उसको उस पर क्यों का प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद में जो जो चीज आएंगी उसके लिए आप कितने ही प्रश्न कर सकते हो। ठीक है जी, तो हम बढ़ रहे हैं आगे हैं 66 सूत्र संख्या। कार्य कारण प्रक्रियां अनुसरित्र्य प्रकृति पर्यंतो अनुमान प्रकारो दर्शितः अत्र इदानीं पुरुषस्य बोधाय अनुमान प्रकारः प्रदर्श्यते। कार्य कारण प्रक्रियां अनुसरित्र्य, कार्य कारण की प्रक्रिया को सामने रख करके प्रकृति पर्यंत पदार्थों को अनुमान के माध्यम से प्रदर्शित किया है। कार्यकारण की प्रक्रिया में पंचमाभूतों से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से अहंकार, अहंकार से महतत्व, महतत्व से पहुंच गए मूल प्रकृति तक। इस कार्यकारण की प्रक्रिया में प्रकृति पर्यंत अनुमान के माध्यम से जता दिया सूत्रों के माध्यम से। अब इदानीं इस समय पुरुषस्य बोधाय, आत्मा के बोध के लिए, आत्मा की जानकारी के लिए अनुमान के प्रकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्र है संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति सच त्रिगुण संहता। वो कहते हैं सत्व रज और तम इनकी जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। सा प्रकृति, वो कैसी है वो प्रकृति? त्रिगुण संहता, तीनों तत्वों से युक्त है, सत्व से, रज से और तम से। संहत कहते हैं युक्त, और युक्त वही होता है जिसके बीच में मेल होता हो, और उस मेल को आप संघात कहते हैं। संघात का मतलब है बनी हुई पदार्थ वस्तु, जो बनी हुई वस्तु है उसको हम संघात कहते हैं। जो परिणति होकर के मूल रूप में जो था उसको बदल करके जो दूसरे स्वरूप में आया है उसका नाम है संघात, उसी को यहां संहता शब्द से बोला है। तो परिणामी वस्तु को, परिवर्तित वस्तु को संघात कहते हैं, जो अनेक तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है, जो अनेक तत्वों को मिलाकर के जिसको बनाया जाता है उसी का नाम संघात है। और वो संघात किन तत्वों से है? तो सत्व, रज और तम, तीनों से है, इसलिए त्रिगुण संहता कहा, तीनों तत्वों से बना हुआ संघात है। तत्कार्याणि च महतत्वादीनि, और उसके जो कार्य है महतत्व अहंकार आदि, जो कि संघतानि, सब बने हुए पदार्थ हैं। कहते हैं संगतानि संति अन्यो अन्य संगतानि तर्री प्रकृति पर्यंतानि सर्वानि वस्तूनि संगतानि। अन्योन्य संगतानि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी सत्व रज के साथ, तम के साथ जुड़ा हुआ है, तम रज सत्व के साथ जुड़ा हुआ है, या रज सत्व और तम के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं अन्योन्य संगत। मतलब मैंने आपके साथ जुड़ करके कुछ काम किया और आपने मेरे साथ जुड़ करके कुछ काम किया, जैसे हम लोग करते हैं आपस में, ऐसे ही यहाँ पर भी ये परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ करके नए नए कार्यों को उत्पन्न किए हैं, इसको कहते हैं अन्योन्य संगतानि, एक दूसरे के साथ जुड़ करके संयुक्त हुए हैं। और वो प्रकृति पर्यंतानि सर्वानि वस्तूनि संगतानि, प्रकृति पर्यंत सत्वरजस्तम तक जितने भी पदार्थ हैं वो संगत पदार्थ हैं, मिलकर के जुड़ करके बने हुए पदार्थ हैं। संगतम ही परार्थम भवती, एक विशेष बात है, जो संघात युक्त पदार्थ होता है, जो अनेक तत्वों को मिलाकर के बनी हुई वस्तु होती है, वो हमेशा दूसरे के लिए होती है। सत्व अपने आप में किसी के लिए नहीं होता, याद रखना, रज अपने आप में किसी के लिए नहीं होता, तम अपने आप में किसी के लिए नहीं होता, जब ये तीनों मिलकर के एक कार्य के रूप में आ जाते हैं महतत्व के रूप में, तब वो महतत्व दूसरे के लिए होता है। ऐसे ही अहंकार दूसरे के लिए होता है, तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब दूसरे के लिए होता है, पंचमाभूत दूसरे के लिए होते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड दूसरे के लिए होता है। वो कौन है दूसरा? पुरुष आया, वो पुरुष के लिए, आत्मा के लिए, इसलिए पुरुषस्य, उस पुरुष का अनुमान होता है। संघात पदार्थ दूसरे के लिए होता है, तो वो दूसरा कौन है? वो पुरुष है, तो पुरुष का अनुमान हो जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? वृक्ष वृक्ष के लिए नहीं होता, याद रखना, वृक्ष पुरुष के लिए होता है। इसलिए ये चिंता मत करना कि ये वृक्ष हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। हानि तब होती है, आप वृक्ष को काट तो लेते हो पर बोते नहीं है, वृक्ष लगाते नहीं है। अब वृक्ष लगाते जाओ और आवश्यकता होने पर आप उस वृक्ष को काट करके दरवाजे बना लो, टेबल कुर्सी बना लो, सब बना लो, लेकिन नए वृक्ष होने चाहिए। आप 10 वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष को काटो, पर हम वो नहीं करते, वो अत्यंत हानिकारक हो गया। और आज ये स्थिति है, पूरे जंगल समाप्त होते गए, जंगलों को समाप्त कर दिया, काट काट करके उसका यूज तो कर रहे हैं लेकिन लगाते नहीं है, वृक्ष नहीं लगाते, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा उद्यम चलाया है वन बनाने का, जंगल बनाने का, वो थोड़े से स्थान में बहुत बड़ा जंगल खड़ा कर देता है, बहुत बड़ा जंगल मतलब बहुत सारे वृक्ष लगा लेता है। वो ये उद्यम बहुत बड़ा चला है, बहुत अच्छा है। अब नगर में गांव में कहीं भी आप जंगल बना सकते हैं, इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने बना दिया। तो होने चाहिए वृक्ष, होने चाहिए अधिक से अधिक वृक्ष होने चाहिए, तभी वातावरण शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। बरसात वो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सब अच्छा होता है जंगल के कारण से। उसी जंगल को अगर हमने समाप्त कर दिया तो फिर तो ये सारा जो आज जो चल रहा है ना, बरसात का ना होना, अनावृष्टि का होना या अतिवृष्टि का होना, ये सब इसी के कारण से है। सिस्टम को हम सिस्टम के रूप में नहीं रख पाए, उसी का एक बहुत बड़ा हमको दुख भोगना पड़ रहा है। तो आइए, तो कह रहे हैं वो पुरुष के लिए हैं, संगतम ही परार्थम भवती, संघात जो है दूसरे के लिए होता है। परार्थम संघत्यकरण कारिता कारित्वात्, परार्थम संघत्य कारित्वात्, हाँ संघत्व संघत्य कारित्वात्, संगतम ही परार्थम भवती, संघात दूसरे के लिए होता है। और योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया है परार्थम संघत्य कारित्वात्, संघत्य कारित्वात् संघात के होने के कारण से, वो परार्थ जो है वो संगत्य कारित्वात् मिलकर के बना हुआ होने के कारण से। तस्य संगतस्य खलु संगतस्य वस्तु जातस्य परार्थत्वात्, वो संगात रूपी जो वस्तु समुदाय है वो परार्थ के लिए होने से। स परोभूता पुरुषो अस्ति, वो पर कौन है, वो दूसरा कौन है, संगात दूसरे के लिए होता है तो वो दूसरा कौन है, तो कहते हैं पुरुष आत्मा है, मनुष्य है। तस्य पुरुषस्य अनुमानेन बोधो विवेको संपद्यते, तब पुरुष का हमको अनुमान हो जाता है। पुरुष का अनुमान का मतलब है पुरुष शरीर में रहने वाले आत्मा का, जो पुरुष शरीर में रहने वाला आत्मा है ना उसका बोध होता है, हमको अनुमान होता है। क्योंकि पुरुष के लिए संसार है तो वो पुरुष कौन है, तो शरीर में रहने वाला जिसको हम देख नहीं पा रहे उसी का अनुमान करेंगे। क्योंकि शरीर शरीर के लिए नहीं होता है, एक शरीर दूसरे शरीर के लिए नहीं होता, शरीर आत्मा के लिए होता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए होता हूं इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं आपके शरीर के लिए होता हूं, मैं आपके शरीर में रहने वाले आत्मा के लिए होता हूं इसका यह अभिप्राय होता है। तो जो कुछ भी है वो पुरुष के लिए है यानी आत्मा के लिए है। सूत्रार्थ, संघात वस्तु, संघात वस्तु अर्थात परिणामी वस्तु, परिणामी वस्तु दूसरे के लिए होने से पुरुष का अनुमान से विवेक करना चाहिए, पुरुष का अनुमान से विवेक करना चाहिए। हाँ जी, ये जो आपके मन में बार बार प्रश्न आता रहता है, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, जब अंतिम स्थिति में जाते हैं सत्वरस्तम, इससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, तो जब ये बात आ जाती है तो अब ये बताइए उस प्रकृति को किसने बनाया, ऐसा प्रश्न करने लगते हैं। उसी को ध्यान में रख करके भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। या खलु प्रकृतिर महदादेर विकार जातस्य मूलमुक्तम, जो प्रकृति महदादेह महतत्व आदि विकारों का मूल बताया गया है, जिस प्रकृति को महतत्व अहंकार तन्मात्राएं इन सब का मूल बताया गया है, किम तस्याः प्रकृते अपि मूलेन भवितव्यम्। क्या उस मूल प्रकृति का भी कोई कारण होना चाहिए ना वा, अथवा नहीं होना चाहिए। इस आकांक्षा में उच्यते कहा जा रहा है, ये प्रश्न कर दिया है भूमिका के रूप में, अब उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के रूप में। मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और बहुत उपयोगी है। कहते हैं मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम, मूले तन मूलस्य अभाव भवति। मूल का मूल नहीं होता है, यानी कारण का कारण नहीं होता है। हाँ, कारण का कारण तो होता है, पंचमाभूतों का कारण तन्मात्राएं हैं, तो उस कारण का फिर एक कारण हो गया अहंकार, फिर उस अहंकार का कारण महतत्व हो गया, फिर उस महतत्व का कारण प्रकृति हो गई सत्वरस्तम। इस रूप में कारण का कारण तो होता है, लेकिन अब अंत में जाकर के जिसको ठहरा दिया आपने कि ये देखिए ये अंतिम है, अब उसका फिर कारण नहीं पूछना है, उसको कहते हैं मूल। तो मूल का मूल नहीं होता है, फिर आप कहने लगेंगे तो ठीक है उस मूल का तो ये मूल है, फिर उसका भी मूल पूछोगे, फिर उसका भी मूल पूछोगे, फिर उसका भी मूल पूछोगे, तो कहीं रुक ही नहीं सकते। ये परंपरा चलती रहेगी, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना व्यक्ति को, कहीं तो सीमा बांधनी पड़ेगी ना। सीमा का सीमा नहीं होता है, ठीक है ना, अवधि का अवधि नहीं होता है, तो ऐसे मूल का मूल नहीं होता है। मूलम भवति अमूलम, इसलिए मूल जो होता है वो अमूल होता है। मूलस्य नहीं मूलम कल्पनीयम, मूल का मूल इसके बारे में कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रकृतिरेव महदादेर मूलम, नहीं तस्याः मूलभूताय अपि मूलेन भाव्यम्। प्रकृति ही महतत्वादि पदार्थों का मूल है, फिर उस मूल का और कोई मूल हो ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए सूत्रार्थ। मूल प्रकृति में किसी अन्य मूल का अभाव होने से मूल प्रकृति सदा अमूल रहेगी। मूल प्रकृति सदा अमूल रहेगी। ठीक है जी, इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है अगले सूत्र में। मूलस्य अपि अन्य मूल कल्पनायाम, मूल का भी और कोई मूल ऐसी कल्पना करने पर क्या समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठिता इति संज्ञा मात्रम। कहते हैं पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्र, मूलभूतायाः प्रकृते अपि परम मूलम अन्यदिति कल्पनायाम। ये जो मूल प्रकृति है सत्वरस्तम, उस मूल प्रकृति के भी कोई मूल हो ऐसी जो कल्पना हम कर रहे हैं, उस कल्पना में पुनः तस्मादपि परम, फिर उस मूल का भी मूल होगा ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तन मूलम अन्यत, फिर उसका भी कोई मूल और होगा। पुनः तस्मात् परम, फिर उसका भी कोई मूल होगा। इति मूल परंपरा संपद्यते, तो इस मूल की परंपरा चल पड़ेगी। इसका मूल ये, इसका मूल ये, इसका मूल ये, इसका मूल ये, ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी और वो परंपरा रुक नहीं सकती। तत्र इत्थं पारंपर्ये परंपरमिति प्रवाह, तो इस परंपरा का कहीं रुकावट ना होने से प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। इस प्रवाह में कस्मिंचित एकस्मिन वस्तुनि परिसमाप्ति, फिर आपको थक करके परेशान होकर के आपको रुकना पड़ेगा। अब थक जाएंगे, नहीं जी हम तो नहीं थकेंगे, बोलते जाइए ना, कब तक बोलोगे, बारी बारी से बुलवाओगे, बुलवाते रहो, वो बारी बारी से बुलवाना भी रुक जाएगा, कितना ही बुलवाते रहिएगा, अंत में जाकर के हार करके आपको रुकना पड़ेगा। तो वो जो स्थिति है रुकने की, उसी के लिए कह रहे हैं कस्मिंचित एकस्मिन वस्तुनि परिसमाप्ति, किसी एक वस्तु में जाकर के आपको परिसमाप्ति करनी होगी। फिर कथन परिसमाप्ति वा, या कहने की समाप्ति करोगे, या तो वस्तु में जाकर के समाप्त करोगे, भाई ये वस्तु है, ये अंतिम वस्तु है, इसके बाद कोई और वस्तु नहीं है, या तो ऐसा कहेंगे, या ये जो कथन है ना बोल करके, तो कथन समाप्ति करोगे, बोल बोल करके रुक जाओगे, भाई इसके आगे नहीं बोल सकता, ये तो वस्तु की परिसमाप्ति करके दिखाना पड़ेगा, देखो ये जी अंतिम वस्तु है, इसके बाद कोई वस्तु नहीं है, तो वस्तु में जाकर के रुकोगे, या ये जो कहना है कथन वाणी, इस वाणी की समाप्ति करोगे। इसलिए कह रहे हैं कथन परिसमाप्ति वा विचार परिसमाप्तिस्तु, और ये जो विचार है विचारों को भी रोकना पड़ेगा आपको, एक तो वाणी से आप बोल करके उसको रोक लोगे, पर मन में तो विचार चलाते रहोगे ना, आखिर उस विचार को भी आपको रोकना पड़ेगा एक दिन, बहुत सोच ली अब इसके बाद नहीं सोच सकता, तो विचार की भी समाप्ति करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं विचार परिसमाप्तिस्तु भविष्यति एव, विचारों की परिसमाप्ति तो होगी ही होगी। अनवस्था दोष परिहाराय, क्यों रोकना पड़ रहा है आपको, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था दोष का मतलब है जहां व्यवस्था नहीं बनती है, बस अब बोलते जाओगे, तो इस बोलने में लगे रहोगे या कुछ और काम करोगे, हाँ जी और कोई काम धंधा नहीं है कि आपका, केवल इतना ही बोलते रहो, इसका कारण ये, बोलते जाओ, बस इसी में लगो रहोगे, और कोई काम नहीं है आपके पास में, इसलिए इसको आपको रोकना ही पड़ेगा। तो यही कहना चाहते हैं अनवस्था को रोकने के लिए, अनवस्था का मतलब है व्यवस्था की कमी को, एक तो व्यवस्था होती है और एक अनवस्था होती है, व्यवस्था में कमी, तो व्यवस्था नहीं दे पाओगे आप, जहां समाप्ति नहीं है तो व्यवस्था नहीं दे पाओगे। इस अनवस्था को रोकने के लिए यस्मिन समाप्ति तन मूलम, और जहां पर आप समाप्त करोगे उसी को आप मूल कहना पड़ेगा आपको। सर्वतो मूलम, और सब प्रकार से वही मूल है, और उसको अमूलम कहना होगा आपको, और उसको प्रकृति के नाम से कहना पड़ेगा, प्रकृतिर वाच्य, उसको प्रकृति के नाम से बोलना पड़ेगा। भिन्न नामनी संज्ञा मात्र भेदा, अगर आप नहीं जी हम प्रकृति नहीं कहेंगे, हम लोग उसका नाम ये देंगे, तो दे दे नाम में क्या आपत्ति है, केवल संज्ञा मात्र ही भेद हो गए ना, नाम में भेद हो सकता है, नाम अलग रख सकते, हम लोग सत्वरस्तम बोल रहे हो तो कल आप आकर के उसका नाम कोई दूसरा रख दो तो रख दे, नाम को क्या फर्क पड़ेगा, केवल संज्ञा का ही भेद होगा लेकिन वस्तु में कोई भेद नहीं होगा और परिसमाप्ति में कोई भेद नहीं होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं संज्ञा मात्र भेद एव, संज्ञा मात्र का ही भेद होगा, न मूलम मूलत्व भेद हो, न कि मूलत्व में मूल वस्तु में कोई भेद होगा, न मूलस्य अमूलत्व में एव अमूलत्व भेदश्च, और मूल का अमूलत्व का भेद नहीं होगा, मूलस्य अमूलत्व भेद, मूल का अमूल होने में कोई भेद नहीं आएगा, चाहे आप उसको मूल का हो या अमूल का हो या प्रकृति का हो, कोई नाम दे दो, किसी भी स्थिति में भेद कोई नहीं आएगा, केवल अधिक यदि अधिक से अधिक भेद आने वाला है तो केवल नाम में भेद आ सकता है, आपने उसका नाम कुछ और दे दिया, हमने कुछ और दे दिया, ठीक है जी, किसी नक्षत्र का नाम आप हिंदी में कुछ और बोलोगे, इंग्लिश में कोई और बोलेगा, या फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ और बोलेगा, केवल नाम का ही भेद होगा ना, वस्तु में क्या भेद आने वाला है, यही कहना चाहते हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा, प्रकृति के आगे कारण की परंपरा मानने पर भी, प्रकृति के आगे कारण की परंपरा मानने पर भी, प्रकृति के आगे कारण की परंपरा मानने पर भी किसी एक स्थान पर परिसमाप्ति स्वीकार करना होगा, किसी एक स्थान पर परिसमाप्ति स्वीकार करना होगा और उसे प्रकृति के रूप में स्वीकार करना है। यदि किसी और रूप में स्वीकार किया जाए, यदि किसी और के रूप में स्वीकार किया जाए तो वह केवल नाम मात्र का भेद है, हाँ जी। अगले सूत्र की भूमिका के रूप में एक पंक्ति को स्पष्ट किया जा रहा है, प्रकृतेः संगत परार्थत्वे पूर्वपक्ष उत्थाप्यते। प्रकृति के संघात के रूप में परार्थ को स्वीकार करने पर, क्योंकि प्रकृति को संघात के रूप में लाए तो वो परार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, इस पक्ष को स्वीकार करने पर क्या दोष आ सकता है, उस दोष को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समानः प्रकृतेर द्वयोः, यह पूर्व पक्ष का सूत्र है। प्रकृते इति पंचमी निर्देशः, सूत्र में जो प्रकृते शब्द है यह पंचमी विभक्ति का निर्देश है, अर्थात प्रकृति सकाशात् द्वयोः मुक्तबद्धयो पुरुषयो समानो अर्थलाभो अस्ति। कहते हैं आपने ये जो बात कही थी, संघात जो है दूसरे के लिए होता है, तो दूसरे के लिए होता है तब उसका ये प्रश्न है कि प्रकृति जो है समान होती है सबके लिए, परार्थ के लिए आपने कहा है, तो वो मुक्तबद्धयो पुरुषयो समानो अर्थलाभा, मुक्तात्मा को और बद्धात्मा को दोनों के लिए एक जैसा लाभ देने वाला हो जाएगा। यूं कहिए प्रकृति शब्द से एक जैसा लाभ देने वाली हो जाएगी प्रकृति। जब आपने कहा है संगात दूसरे के लिए होता है, तो दूसरे के लिए होता है तो वो दूसरा कौन हो सकता है, एक बद्ध और एक मुक्त, तो दोनों के लिए बराबर हो जाएगी वो प्रकृति, ऐसा वो कहना चाहता है। समानो अर्थलाभो अस्ति, प्रकृति ही परार्था, क्योंकि आपने कहा प्रकृति को दूसरे के लिए होता है बोला था, जब दूसरे के लिए होता है, दूसरा दो प्रकार के हैं, एक बद्धात्मा और एक मुक्तात्मा, तो दोनों के लिए वो बराबर हो जाएगी प्रकृति, ऐसा वो कहना चाहता है। तच्चेद उक्तम एवं पुरुषार्थ परार्था पुरुषार्थ तच्च इदम् उक्तम एव अनंतर सूत्रे, ये अनंतर सूत्र में कहा ही था संगत परार्थत्वाद शब्द से, सूत्र से 66वें सूत्र में संगत परार्थत्वाद पुरुषस्य ऐसा कहकर के आपने कहा है, तो वो पुरुष तो दो प्रकार का, एक बद्ध और एक मुक्त। संगत परार्थत्वाद पुरुषस्य तथैव योग दर्शने अपि, योग दर्शन में भी यही बात कही है, परार्थम संहत्य कारित्वाद, संगात होने से वो परार्थ होता है, ऐसे योग दर्शनकार ने भी बोला है। तेना, इस बात से क्या सिद्ध होगा, समानो अर्थ सिद्धेत, एक ही प्रयोजन दोनों का सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति सकाशात द्वयो मुक्त बद्धयो पुरुषयो कथम कस्मैश्चित अपवर्गम फलम कस्मैश्चित भोग फलम अभिव्यज्यते। अब उसका जो प्रश्न है वो ये है कि जब परार्थ है प्रकृति, तो परार्थ में एक बद्धात्मा है और एक मुक्तात्मा है, एक के लिए तो वो अपवर्ग दे रही है प्रकृति, मुक्ति दे रही है, और एक के लिए बंधन दे रही है, ये कैसे संभव है जब प्रकृति एक है और वो एक प्रकृति दूसरे के लिए होती है, और वो दूसरा आत्मा है, और वो आत्मा दो प्रकार का है, एक तो बद्धात्मा के रूप में, एक मुक्तात्मा के रूप में। तो जो मुक्तात्मा के लिए तो अपवर्ग दे रही है प्रकृति, और बद्धात्मा के लिए बंधन दे रही है, ये अंतर क्यों कर रही है, या तो दोनों को बंधन दे या दोनों को मुक्ति दे, ये उसका प्रश्न है। एक कहना चाह रहा है पुरुषयो कथम कस्मैश्चित अपवर्ग फलम, किसी को अपवर्ग का फल दे रही है प्रकृति, अपवर्ग कहते मुक्ति, फिर कस्मैश्चित भोग फलम, किसी के लिए भोग, भोग का मतलब बंधन। द्वयो इत्यस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो वादी प्रतिवादिनो। अच्छा, ये सूत्र का अर्थ तो पूरा हो गया, वो यही कहना चाहता है कि प्रकृति परार्थ है, तो परार्थ होने के लिए वो परार्थ पुरुष होता है, और वो पुरुष दो प्रकार का है, बद्ध और मुक्त, तो एक के लिए तो मुक्ति का फल दे रही है और एक के लिए बंधन का फल दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। यहां तक समाप्त कर दिया। अब भाष्यकार ने द्वयो शब्द का अर्थ दूसरे भाष्यकारों ने क्या किया उसको लेकर के बात कह रहे हैं। सूत्र में जो द्वयो शब्द है, इत्यस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो, अनिरुद्ध वृत्ति में द्वयो शब्द का अर्थ क्या किया है, वादी प्रतिवादी नह, वादी और प्रतिवादी अर्थ किया है। विज्ञान भिक्षु भाष्ये वादी प्रतिवादिनो अथवा प्रकृति पुरुषयो अर्थकृता, और विज्ञान भिक्षुवादी ने, विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने वादी प्रतिवादी का अर्थ किया अथवा प्रकृति पुरुष अर्थ कर दिया उन्होंने। उभयत्र अपि अर्थ अयुक्ति ही, ये दोनों ही प्रकार से उन्होंने जो अर्थ किया वो अयुक्त है, असंगत है। नहीं अत्र वादी प्रतिवादिनो प्रत्यक्षम सूत्रे प्रसज्जेते, उन्होंने वादी प्रतिवादी के रूप में जो अर्थ किया है ये सूत्र में कहीं तो आया नहीं है, इसे वादी प्रतिवादी का प्रसंग ही नहीं है। वादी प्रतिवादी को समझते हैं ना, वादी का मतलब है अपना पक्ष जो रखता है उसको वादी कहते हैं, जो भी अपने पक्ष को पहले रखता है उसको कहेंगे वादी, और उसके रखने के बाद जब दूसरा बोलेगा तो उसको कहेंगे प्रतिवादी, उसका विरोधी। जैसे मैं बोलूंगा आत्मा नित्य है, और आप आकर के बोल रहे हैं नहीं आत्मा तो समाप्त होता रहता है, मरता है फिर पैदा होता है, तो आप कहेंगे आत्मा अनित्य है, ठीक है। तो पहले मैं अपने पक्ष को प्रस्तुत करूंगा तो मैं वादी बनूंगा, और आप उसके बदले में जो कोई बात विरुद्ध कहोगे मेरे से तो आप प्रतिवादी कहोगे कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आप पहले बोलो आत्मा अनित्य है, उत्पन्न होता है समाप्त होता है, तो आप वादी बन जाएंगे। फिर मैं बोलूँ नहीं आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा तो नित्य है, ऐसा जब मैं दोबारा बोलूँगा तो प्रतिवादी। पहली बार बोलने वाले को वादी कहते हैं, दूसरी बार में बोलने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। तो ये जो वादी प्रतिवादी अर्थ आपने जो किया है ये तो प्रसंग में ही नहीं है, ऐसा अर्थ आपने कैसे किया है, ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो अलग भाष्य किया है। नहीं अत्र वादी प्रतिवादिनो प्रत्यक्षम सूत्रे प्रसज्जेते, वादी प्रतिवादी के रूप में सूत्र में कोई बात नहीं आई। अग्रिम सूत्र सांगत्यम च आपतति, अग्रिम सूत्र असंगत्यम च आपतति, और आगे आने वाला जो सूत्र है उससे संगति भी नहीं बैठेगी। अगर वादी प्रतिवादी अर्थ आप करोगे तो आगे जो 70वां सूत्र है इससे संगति भी नहीं बन पाएगी। तथा अर्थविदाने तस्मात् तयो न युक्तार्थकारिता, ऐसा अर्थ करने में संगति नहीं बनेगी, इसलिए उन दोनों ने जो अर्थ किया है वो युक्त नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, प्रकृति से बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं का, प्रकृति से बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं का समान अर्थ लाभ होना चाहिए। समान अर्थ लाभ होना चाहिए क्योंकि प्रकृति के परार्थ होने से, क्योंकि प्रकृति के परार्थ होने से ऐसी स्थिति में फिर किसी को बद्ध और किसी को मुक्ति क्यों, ऐसी स्थिति में फिर किसी को बद्ध और किसी को मुक्ति क्यों? हाँ जी, इसका समाधान दिया जा रहा है उत्तर पक्षी की ओर से, समाधत्ते समाधान किया जा रहा है। अधिकारी त्रैविद्यात् न नियमः। देखिए, प्रकृति तो परार्थ है पर अधिकारी जो है वो एक जैसे नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं अधिकारी त्रैविद्यात् न नियमः। अधिकारी के तीन प्रकार के होने से तो एक जैसा नियम नहीं बनाया जा सकता, यानी प्रकृति सबको बंधन दे या प्रकृति सबको मुक्ति दे, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अधिकारी तीन प्रकार के हैं। प्रकृति तो बैठी हुई है मुक्ति देने के लिए या भोग देने के लिए, तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम मुक्ति लेना चाह रहे हैं या भोग लेना चाह रहे हैं, बंधन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे अधिकार के ऊपर निर्भर करेगा, हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा, हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं अधिकारी त्रैविद्या। अधिकारी नाम उत्तम मध्यम मंद रूप त्रिविधत्वात्। अधिकारी जो है एक तो उत्तम अधिकारी के रूप में है, एक मध्यम अधिकारी के रूप में, एक मंद अधिकारी के रूप में, निम्न स्तर का, मंद का मतलब निम्न स्तर का। समानार्थ साधना ये नियमो ना बहुती, इसलिए एक जैसा अर्थ को सिद्ध करने का नियम नहीं बना सकते। तत्र उत्तम अधिकारी क्षिप्रम मुक्तो भवति। जो उत्तम अधिकारी है वो क्षिप्रम का मतलब शीघ्रता से, जल्दी। तत्र उत्तम अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी है क्षिप्रम मुक्तो भवति, शीघ्रता से मुक्त हो जाता है। देखिएगा, आप हम सब क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है जी? जुकाम क्यों हो गए? अजी वो क्या करें जी, वो एकदम मौसम बदल गया था ना, इसलिए हो गए। कुछ समझ में आ रहा है ना? क्या करें जी, मेरी गलती से मेरे को जुकाम हो गया, ऐसा बोलता है क्या कोई? कोई कोई बोलता होगा, अक्सर क्या बोलता है जी, अचानक जो है ना मौसम बदल गया और इसलिए हो गया। किसको दोष दे रहा है? मौसम को दे रहा है। ठीक है ना, मैं तो पढ़ना चाह रहा था यही नहीं पढ़ा रहे। दोष किसको दे रहा है? पढ़ाने वाले को दे रहा है। यानी हम अपने आप को दोष नहीं देते, दूसरों को देते हैं। तो वो कह रहे हैं जो उत्तम अधिकारी होता है शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, और अब हमारे हाथ में है। मैं आपको बोलूं कि आप मोह को छोड़ दो, आप छोड़ते ही मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। अब नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ जी, सत्य बोलोगे तो मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। जो जो नियम है हम सबको बताएं, हम ही उन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मुक्ति में जाएंगे। इसलिए बंधन को प्राप्त होते जा रहे हैं हम लोग, बंधन में झगड़े हुए हैं, बंधन में ही रहना चाहते हैं। और एक बात है, बंधन से मुक्त भी नहीं होना चाहते, बंधन में रहना चाहता व्यक्ति तो वो कैसे मुक्त होगा। तो उत्तम अधिकारी बनना हो तो क्षिप्रम, शीघ्रता से पता लग गया, व्यायाम करना चाहिए, स्टार्ट कर दिया उसने, स्टार्ट कर दिया तो कर दिया, फिर छोड़ता नहीं है। ये क्षिप्रम अधिकारी शीघ्रता से पहुंचने वाला है, जो जो पता लगता जाता वैसा वैसा करता जाता है, वही तो शीघ्रता से पहुंचेगा। फिर कहा है मध्यम अधिकारी चिरेन अनेक जन्म जन्मांतराणी अतिवाह्य मुक्त भाग भवती। और जो मध्यम अधिकारी होता है तो अनेक जन्म थोड़ा लेता है, जी अगले जन्म में देखता हूं, ये नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं ऐसा नहीं बोलता, नहीं इस बार नहीं, अगले जन्म में करता हूं मेहनत, इस बार नहीं करूंगा अगले जन्म में करता हूं। अब उसको ये नहीं पता चल रहा है तो वो अगले जन्म कभी आने वाला नहीं है। हाँ याद रखना, वो अगला जन्म कभी भी नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे, ये भी तो अगला ही जन्म था ना भाई, हम जिस जन्म में है ये अगला ही जन्म है ना, ये पहला जन्म थोड़ा है, ये पहला जन्म तो है ही नहीं, ये ही अगला जन्म है हमारा। फिर भी अगर आप बोलते हो अगले जन्म में देखूंगा, तब जब वो अगला जन्म आएगा ना तब भी आप यही कहोगे अगले जन्म में देखूंगा, तो वो अगला जन्म तो कभी आएगा नहीं। जो इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में कैसे करेगा वो व्यक्ति, मेरी बात पकड़ में आ रही है? इस जन्म में आपने नहीं किया तो अगले जन्म में कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इस जन्म में करेगा वही अगले जन्म में करेगा। आज आप सत्य बोलेंगे तो कल भी सत्य बोलेंगे, आज नहीं बोल रहे तो कल नहीं बोल सकते, कल फिर कोई ना कोई समस्या आएगी आपके सामने, फिर अगले दिन फिर कोई ना कोई समस्या आएगी। इसलिए वो अगला जन्म तो यही है। और जो बोलता है ना बहुत अपने आप को अच्छा मानता है, बड़ा बुद्धिमान मानता है, किसने देखा जी अगले जन्म को? अरे भले आदमी रोज देख रहे हो, नहीं देख रहे क्या? बोल रहे किसने देखा अगले जन्म को, तो रोज ही तो देख रहे हो ना, आपके सामने कोई पैदा नहीं हो रहा है क्या? इतना अकाल पड़ गया क्या आजकल? हर रोज पैदा होता है आदमी, रोज पैदा हो रहे हैं, रोज देख रहा है आदमी पैदा होते हुए लोगों को, तो वही तो अगला जन्म है उनका। नहीं नहीं मेरा मतलब ये कि मेरे अगले जन्म को किसने देखा है भाई? कोई नहीं देख सकता ना अपने अगले जन्म को, अपने अगले जन्म को कौन देखेगा? जे नहीं, जब मैं धरती का विनाश हो रहा हो ना उसको देखूंगा तभी मैं मानूंगा, मेरी बात समझ में आ रही ना? जब प्रलय हो रहा हो ना उस प्रत्यक्ष देखूंगा प्रलय, प्रलय को आप प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते, उसका तो आपको अनुमान ही करना पड़ेगा, उसको आपको शब्द प्रमाण के माध्यम से जानना पड़ेगा। हर किसी को प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हो आप? क्योंकि जब प्रलय हो रहा होता है ना आप रहोगे नहीं तो कैसे देखोगे उसको? जब प्रलय होने लग रहा हो तब आप नहीं रह सकते ना, आपकी अनुपस्थिति में प्रलय को कैसे देख पाओगे? नहीं जी, सृष्टि जब सृष्टि बन रही हो ना, बनती हुई सृष्टि को मैं देखूंगा, कैसे देख सकते हो आप? जब सृष्टि बन के तैयार होगे तब आप आओगे, बनती हुई सृष्टि को आप कैसे देख सकते, बिगड़ती हुई सृष्टि को आप कैसे देख सकते? ठीक इसी प्रकार अपने ही अगले जन्म को आप कैसे देख सकते? जो दूसरा पैदा हो रहा है ना उसको देखो ना, जब वो पैदा हो रहा है कहीं से मर करके आए ना तभी पैदा हो रहा है, अब यहां मर रहा है तो आपको पता लगा ना कहीं जाएगा, क्योंकि आते हुए को आप देख रहे हो तो जाते हुए को भी तो देख सकते हो, उसी से पता लग जाए ना, यही तो अगला जन्म है। तो दूसरों के पैदा होते हुए को देखते हुए समझ लो ये अगला जन्म देख रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो ये जो बोला जाता है ना किसने देखा अगले जन्म को, वो बोलने वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है, रोज अगला जन्म देख रहा है फिर भी बोलता किसने देखा, और अपने आप को फिर भी बुद्धिमान मानता है, ऐसा नहीं है। तो अगले जन्म को हर कोई व्यक्ति देखता है, हर कोई व्यक्ति अगले जन्म को देखता है, बस इतनी सी बात है अपने अगले जन्म को नहीं देख सकता। चलिए फिर कहा मंदस्तु बद्धा सन भोग भेद भोगमेव अनुधावती। और जो मंद अधिकार है, निम्न अधिकार है, वो तो सोचता ही नहीं है। हम तो कम से कम ये सोचते हैं ना, क्या अगले जन्म में करूंगा जी, नहीं ये आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और जो मंद व्यक्ति है वो ये भी नहीं बोलता, वो क्या बोलता, मैं तो करूंगा ही नहीं। क्या कर लोगे, मैं तो नहीं करूंगा, मुक्ति मुक्ति में जाऊंगा ही नहीं। मंद व्यक्ति तो यही बोलता है, कम से कम हम लोग ये तो बोलते हैं इस बार नहीं जी, फिर देखते हैं, गुंजाइश है हमारे में, ठीक है ना, इतना कम से कम होना चाहिए, कभी तो समझ में आ जाएगा ना। और ये भी नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा, अधिकारियों के तीन प्रकार के भेद होने से तीनों को एक समान लाभ हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकारियों के तीन प्रकार के भेद होने से तीनों को एक समान लाभ हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ जी, अगला सूत्र, कार्य कारण भावम आश्रित्य अनुमानेन प्रकृतेः अप्रत्यक्षायाः पुनः प्रकृतादि प्रकृत प्रकृति तद्विकाराणां च संहत्वं अवलंब्य पुरुषस्य च विवेक प्रकारं प्रदर्श्य इदानीं प्रकृते पूर्वापर कार्यक्रमं आह। कहते हैं कार्य कारण भावम आश्रित्य, कार्य कौन है, कारण कौन है, इस बात को आश्रय लेकर के अनुमान के माध्यम से प्रकृते है, प्रकृति का कैसी है प्रकृति, अप्रत्यक्षाया अप्रत्यक्ष प्रकृति का अनुमान किया जाता है, अनुमान किया है। पुनः प्रकृति तद विकाराणाम च, प्रकृति फिर उसके विकार, संहतत्वम अवलंब्य उसके संघात को लेकर के, पुरुषस्य च विवेक प्रकारम प्रदर्श्य और आत्मा के विवेक को भी प्रदर्शित कर दिया कि आत्मा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। तीन बातें बताइए, कार्यकारण भाव को लेकर के बात कही है, ये कार्य है ये कारण है, ये कार्य है ये कारण है, तो कार्यकारण भाव को लेकर के बात बताइए। दूसरी बात जो है प्रकृति क्या है और उसके विकार क्या है और उनके बीच में संबंध क्या है, संगतत्व है, संघात रूपी संबंध है, तो संघात रूपी संबंध को लेकर के पुरुष को लेकर के एक बात कहिए, क्योंकि संघात परार्थ होता है, ये बात कही ना, तो इन सब का विवेक करा करके इदानीं प्रकृते पूर्व अपर कार्यक्रमम आहा। अब प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं उनमें पूर्व कौन है और पर कौन है, इस क्रम को बताया जा रहा है। बात पकड़ में आ रही है, पूर्व कौन है और पर कौन है, इस पूर्व पर के क्रम को लेकर के संक्षेप से बात कही जा रही है। सूत्र है महद आख्यम आद्यम कार्यम तन्मना, महद आख्यम आद्यम कार्यम, सबसे पहले आद्य का मतलब है प्रारंभिक, सबसे प्रथम कार्य कौन बना है, तो महद आख्यम, महद नाम वाला है, आख्या कहते हैं नाम, महद नाम वाला है। तन्मना, उसको मन शब्द से भी बोलते हैं, बुद्धि को मन शब्द से भी बोलते हैं, इसलिए तन मना हा, उसको मन कहते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। मन से ये जो मन है जिस मन की चर्चा हम लोग करते हैं वो मन नहीं है, यहां पर ये यौगिक अर्थ वाला मन है। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ शब्द यौगिक होते हैं, कुछ शब्द योग रूढ़ होते हैं और कुछ शब्द केवल रूढ़ होते हैं। ऐसे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। कभी सुना होगा ना आपने, यौगिक का मतलब है जैसा शब्द है उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ जिस जिस के ऊपर लाग होगा उन सबका ग्रहण होता है, उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब है वो, जैसे मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, एक नाम है विश्वंग, ठीक है जी, तो इसका अर्थ है विशु अंचति इति विश्वंग। विशु नाम जो है विष्णु का नाम है, परमात्मा का नाम है जो सर्वव्यापक है, और उसको जो प्राप्त करता है, उसको जो प्राप्त करता है या उसको जो जानता है या उसको जानने के लिए मेहनत करता है या उसकी जो पूजा करता है उसको विश्वंग कहते हैं, ठीक है। विशु अंचति गच्छति जानाति प्राप्नोति इति विश्वंग, ठीक है। तो अब विश्वंग केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप नाम रखते हैं तो वो रूढ़ी हो जाएगा, केवल मेरे को ही आप विश्वंग कहेंगे। अगर इसी को यौगिक रूप में लेंगे, जो जो ईश्वर की पूजा करता है उसको विश्वंग कहते हैं, जो जो ईश्वर को जानने की चेष्टा करता है उसको विश्वंग कहते हैं, इसको कहते हैं यौगिक। यानी जिस शब्द को बनाया जाता है या जिस शब्द को हम निर्माण करते हैं तो वो जो योग बनाया उन शब्दों का, दो शब्दों का हमने योग किया है, विशु को और अंचु धातु को। विशु एक अव्यय शब्द है और अंचु एक धातु है, इन दोनों शब्दों को हमने योग किया, मिलाया, तब विश्वंग बनाया। तो जो दो शब्दों को मिलाकर के जो शब्द बनाया जाता है और फिर उसका जो अर्थ निकलता है वो अर्थ जिस जिस में लागू होता है उन उनको वैसा ही आप बोल सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, गच्छति इति गौ, जो भी जाता है उसको गौ कहते हैं, गच्छति इति गौ, जो भी जाता है उसका नाम गौ है। तो पृथ्वी को भी गौ कहते हैं क्योंकि वो भी जाती है, पृथ्वी एक जगह तो नहीं रहती ना, निरंतर गमन कर रही है, और आप भी जाते आते हो इसलिए आपको भी गौ कह सकते हैं। इंद्रियां इनको भी गौ कह सकते हैं, नक्षत्रों को भी गौ कह सकते हैं, सूर्य को भी कह सकते हैं, जो जाता है उसका नाम गौ है, इसको कहते हैं यौगिक अर्थ, ठीक है ना। एक होता है योग रूढ़ी, उसमें यौगिक अर्थ भी है और रूढ़ भी है, दोनों को मिला करके रखते हैं। जैसे पंकात जायते इति पंकजः, जो पंक यानी कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं, ठीक है जी। तो पंक से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहेंगे, तो पंकज जो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको अगर आप पंकज कहेंगे तो यौगिक हो जाएगा, लेकिन कमल को आप पंकज कहो तो वो योग रूढ़ हो जाएगा। और पंकज नाम किसी व्यक्ति को रखोगे उसको कहेंगे रूढ़, केवल रूढ़ है वो। मेरी बात समझ में आ रहा है? पंकात जायते इति पंकजा, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं, जो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उन सबको पंकज कह सकते हैं आप, चाहे वो फूल उत्पन्न हो जाए कीचड़ में या कोई कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाए उन सबको पंकज कहेंगे, कुछ भी उत्पन्न होता हो कीचड़ से उन सबको पंकज कहेंगे, ये योगी करते हैं। फिर पंक से उत्पन्न कमल भी होता है तो उसको भी आप पंकज कहा तो उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द है, यानी योगी का अर्थ भी है उसमें रूढ़ भी हो गया, तो योग रूढ़ है तो उसका नाम है पंकज का अर्थ है कमल, ये है योग रूढ़। किसी आदमी को भी तो पंकज बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को भी आपने पंकज नाम सुना होगा तो वह है रूढ़, केवल रूढ़ अर्थ है, क्योंकि योगी का अर्थ उस व्यक्ति में नहीं घटित होता है ना कमल अर्थ घटित होता है, केवल नाम है संजय, इसको रूढ़ कहते हैं। ये तीनों भेद समझ में आ गए? तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। तो यहां प्रसंग क्या चल रहा था हमारा, जिस बात को लेकर के हमने जो चर्चा की है, क्या प्रसंग है? हाँ, मनः, तन मनः, ये जो उस महतत्व को मन शब्द से भी कहा जा रहा है, ये मन रूढ़ अर्थ वाला मन नहीं, ये बताना था ना मेरे को। ये जो हमने रूढ़ में लिया है ना, मन का मतलब है ये जो हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चला जाता है, ऐसे जो बोलते हैं वो है रूढ़ मन। यहां जो मन है ये यौगिक मन है, पता चल रहा है ना आपको, शब्द तीन प्रकार के होते हैं, योग, योग रूढ़ और रूढ़। तो यहां जो मन शब्द है ये रूढ़ अर्थ वाला मन नहीं है, ये यौगिक वाला मन है। तो इस महतत्व का नाम मन दिया है। क्यों दिया है मन, तो अभी बता देता हूं आपको क्यों दिया है। पहले एक बार भाष्य को समझ लीजिएगा। प्रकृतेर महान, सूत्र में आया था ना प्रकृतेर महान महतो अहंकार, अभी सूत्र पढ़ के आया था आपने, तो ये कहा गया था इति उक्तम, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है ऐसा कहा। तन महद आख्यम प्रकृते आद्यम कार्यम अस्ति, उस महत नाम वाला जो पदार्थ है वो प्रकृति का आद्य कार्य है, यानी सर्वप्रथम कार्य है। तच्च सामष्टिकम, और वो सामष्टिक है, समष्टिक है, सामष्टिक मतलब संपूर्ण सबके लिए है। और मना, उसको मनन, मना शब्द से कहते हैं। क्यों कहते हैं, मनन साधनम अध्यवसायात्मकम अंतकरणम, वो मनन का साधन है, मनन करने के लिए साधन बनता है। और अध्यवसायात्मकम, और वो निर्णय करता है, और उसका नाम अंतकरण भी है। वो अध्यवसाय का मतलब है निश्चय करता है, बुद्धि का क्या काम है जी, निश्चय करना। तो निश्चय करने वाले को बुद्धि कहते हैं ऐसा भी कह सकते हो, और निश्चय करने वाले को मन कहते हैं ऐसा भी कह सकते हैं। जब मन बोलोगे तो उसको यौगिक अर्थ में समझ लेना चाहिए, क्योंकि मन जो शब्द हम जब बोलेंगे इसको महत मन्यते ऐसा कह सकते हैं, इसकी उत्पत्ति आप इस कर सकते हैं, मन्यते अवबुध्यते अध्यवस्यते इति मनः। मन्यते का मतलब है जिसके माध्यम से मनन किया जाता है, या मनन करने का साधन है, या अवबुध्यते या अध्यवस्यते यानी निर्णय करता है, जो निर्णय करता है उसका नाम है मन। पर ये जो मन है, जिस मन से हम विचार करते हैं, वो निर्णय नहीं करता, वो केवल विचार विचार ही करता है, उसका काम केवल विचार करना है, निर्णय करने का काम महतत्व का है यानी बुद्धि का है। तो यहां मन शब्द यौगिक अर्थ में है, सूत्रार्थ लिखिएगा। महतत्व नामक पदार्थ, महतत्व नामक पदार्थ प्रकृति का प्रथम कार्य है। महतत्व नामक पदार्थ प्रकृति का प्रथम कार्य है, और वह निश्चय करने का साधन होने से, निश्चय करने का साधन होने से मन शब्द से भी कहा जाता है, मन शब्द से भी कहा जाता है। अगला सूत्र, चरमो अहंकारः, महतो अहंकार, महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है ऐसे सूत्र में कहा था। इति यह उक्तः, ये जो बात कही है, सह महतत्व, महतत्व क्या शब्द है, महतत्व, हाँ महतत्वतः चरमः तत्पश्चात भूतः, महतत्वतः महतत्व के, चरम का मतलब है पश्चात, चरम शब्द जो है अंतिम को भी कहते हैं और पश्चात को भी कहते हैं। सूत्र में जो चरम शब्द है इसका अर्थ है पश्चात, बाद वाला, यानी महतत्वतः पश्चात ऐसा अर्थ होगा, महतत्व के बाद में उत्पन्न होने वाला दूसरा कार्य पदार्थ है जिसका नाम है अहंकारो अस्ति, अहंकार नाम से कहा जाता है। सूत्रार्थ, महतत्व के पश्चात दूसरा कार्य अहंकार कहलाता है, महतत्व के पश्चात दूसरा कार्य अहंकार कहलाता है। हाँ जी, अब 73वें सूत्र में सभी को इकट्ठा बता दिया है, तत् कार्यत्वम उत्तरेशाम। उत्तरेशाम का मतलब है अब अहंकार के बाद में जितने भी हैं उन सबको कार्यत्वम कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम् इंद्रियम् इति एषाम् उत्तरेषाम् तत् कार्यत्वम् अहंकार कार्यत्वम् पुनश्च तन्मात्र कार्याणां स्थूलभूतानां तत् कार्यत्वम् तन्मात्र कार्यत्वम् इति उक्तम् भवति। सबको इकट्ठा एक साथ बता दिया, अलग अलग अब नहीं बता रहे। प्रारंभ में दो सूत्रों से स्पष्ट कर दिया कि महतत्व आद्य कार्य है और दूसरा कार्य अहंकार है। उसके बाद में जितने भी कार्य हैं उनको इकट्ठा बोल दिया है। अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम् इंद्रियम्। अहंकार से पांच तन्मात्राएं हैं, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ऐसा बताया गया था। उत्तरेशम ये सब बाद वाले हैं, इसलिए तत्कार्यत्वम ये सब अहंकार के कार्य है। तत्कार्यत्वम अहंकार कार्यत्व अहंकार के ये कार्य है। पुनश्च फिर उसके बाद में तन्मात्र कार्यानाम और तन्मात्राओं का जो कार्य क्या है, स्थूलभूतानाम स्थूलभूत है। तत्कार्यत्वम वो तन्मात्राओं का कार्य है। तो तन्मात्र कार्यत्वम अपि उक्तम भवति, तन्मात्राओं का कार्य भी कह दिए जाते हैं या कह दिया गया है ऐसा माना जाता है। सूत्र का अर्थ अहंकार के पश्चात, अहंकार के पश्चात जिन तत्वों का कथन किया है, अहंकार के पश्चात जिन तत्वों का कथन किया है वे पंचतन्मात्र, वे पंचतन्मात्र पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां और मन ये सब अहंकार के कार्य हैं, ये सब अहंकार के कार्य हैं। इसी प्रकार पंचस्थूलभूत, इसी प्रकार पंचस्थूलभूत तन्मात्राओं के कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, तदत्र इस बात को अच्छे ढंग से स्पष्ट और किया जा रहा है। आद्य हेतुता तद्द्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत, उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। आद्य हेतुता तद्द्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत प्रकृते कार्य महतत्वम, प्रकृति का जो कार्य है वो महतत्व है। तस्य कार्यम अहंकारः, और उस महतत्व का कार्य अहंकार है। अहंकारस्य कार्यम तन्मात्राणि, अहंकार का जो कार्य है वो तन्मात्र हैं। तन्मात्राणां कार्याणि स्थूलभूतानि, तन्मात्राओं का जो कार्य है वो स्थूलभूत है। इस प्रकार कार्य परंपर्ये अपि, इस कार्यों की परंपरा में उक्त कार्य कारण प्रवाह द्वारा, ये जो कार्य कारण की परंपरा बताई गई है इसका जो प्रवाह बताया गया है, इस प्रवाह के द्वारा आद्य हेतुता, आदि हेतु, आद्य हेतुता का मतलब है आद्य हेतु, इन सब का सबसे पहले का हेतु क्या है, कारण क्या है। आदो भव आद्य, आद्य किसको कहते हैं, जो आदि में होने वाले को उसको आद्य कहते हैं। आद्यश्च हेतु आद्य हेतु, जो आदि वाला कारण है उसको आद्य हेतु कहेंगे। ये शब्द सिद्धि दिखा रहे हैं, शब्दों को समझाया जा रहा है। सूत्र में आद्य हेतुता जो शब्द आया है ना, उसको समझाया जा रहा है। आद्य हेतुता किसे कहते हैं, तो कहा है आदो भव आद्य, जो आदि में रहता है उसको आद्य कहेंगे, और आद्य हेतु हो, जो आदि वाला जो कारण है उसको आद्य हेतु कहेंगे। और तस्य भाव, उस आद्य हेतु का होना, जहां आद्य हेतु होता हो उसको आद्य हेतुता कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? शब्द शब्द को समझ लेना है। तो आद्य हेतुता यानी प्राथमिक कारणता, प्रथम कारण है। आद्य हेतुता का मतलब प्रथम कारण है। इस पूरे ब्रह्मांड का आद्य हेतु कौन है, अर्थात प्रथम कारण कौन है? प्रकृति। पकड़ में आ गई? तो आद्य हेतुता का मतलब है प्रथम कारण। वो कैसा है? अणुवत, वो अणु के समान है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, अणुवत विज्ञेय, वो अणु के समान समझ लेना चाहिए। यथा जैसे कस्यचित महत् परिमाणवतः कार्य वस्तुनो घटादिकस्य कारणतायां अणु तस्य अत्यंत सूक्ष्म भागा आद्यम कारणम भवति। उदाहरण से समझाया है, जैसे किसी बहुत बड़े कार्य को देखो आप, तो बहुत बड़ा कार्य क्या हो सकता है? तो घटादिकस्य, घड़े को ले लीजिएगा, बड़ा कार्य तो घड़ा ही है ना, जो दिखाई देता है। तो घटादिकस्य, घड़े का जो कारण आप देखने लग जाओगे तो क्या दिखाई देगा? कारण मिट्टी, ठीक है ना, वो घड़े का कारण है। और मिट्टी को भी और सूक्ष्म करते जाओ तो एक सबसे अंतिम एक कण आ जाएगा, तो वो उस घड़े का आद्य कारण होगा, प्रथम कारण। जैसे घड़े का प्रथम कारण मिट्टी का एक कण है, सबसे सूक्ष्म है, तथैव अत्रापि, यहां पर भी निर्णेतव्या, यहां पर भी निर्णय करो। इस सृष्टि का जो आद्य कारण है, आद्य कारणता यदातः परम किम सूक्ष्मम पुनः तथा परम किम इति प्रातिलोम्य। तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है संसार, ये तो दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या होगा? तो उसके कारण में चले जाओ। फिर उसका क्या कारण होगा? उसके कारण में चले जाओ। फिर उसका क्या कारण होगा? उसके कारण में चला जाओ। तो इस कार्य को देख देख करके उसके कारणों में जाते जाते कहीं तो जाकर के रुकोगे, तो वो है आद्य कारण, प्रथम कारण। तो जिसका आद्य कारण सिद्ध हो जाएगा, जिस किसी भी पदार्थ का, उसी को आद्य कारण कह सकते हो या आद्य हेतुता कह सकते हो। यही बात यहां पर कही गई है कि प्रकृति जो है वो आद्य हेतुता को प्राप्त होता है, आद्य कारण को प्राप्त होता है, ऐसे इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, कार्य कारण की परंपरा से कार्य कारण की परंपरा से भी प्रकृति की प्राथमिक कारणता, प्रकृति की प्राथमिक कारणता जानना चाहिए। कार्यकारण से या कार्यकारण की परंपरा से, कार्यकारण की परंपरा से भी उस प्रकृति का प्राथमिक कारणता जानना चाहिए। अणु के समान जैसे घड़े का अंतिम कारण अणु निश्चित होता है, जैसे घड़े का अंतिम कारण अणु निश्चित होता है, वैसे ही पंचभूतों का अंतिम कारण प्रकृति सिद्ध होती है। वैसे ही पंचभूतों का अंतिम कारण प्रकृति सिद्ध होती है। हाँ जी, ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये है आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत। आद्य हेतुता को परंपरा से जानने लगेंगे तो प्रकृति अंतिम आद्य कारण के रूप में सामने आती है। जैसे कि अणु के विषय में हम जानते हैं, घड़े को जानने के लिए घड़े के कारणों में जाएंगे तो उसका अंतिम कारण एक अणु परमाणु हमारे सामने आ जाता है। उसी प्रकार प्रकृति आद्य हेतु के रूप में सामने आती है। ये सूत्रार्थ हो गया। ओम शांति शांति शांति।